Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 netóra van. És itt a modem idők, ahol mindjárt elkezdődik egyrészt a billentyűcsapkodás, másrészt majd a fényképezőgép csattogása. Igen, csak egy picit. Ez már nem olyan, mint a régi redőnyzáros fényképezőgép, nem, csak amelyek egy szép hangja volt. Kicsit sztárolni akarom magamat, vagy vannak magunkat. Vannak olyan, bocsánat, digitális fényképezők, ahol az illúzió megtartása kedvéért a analóg fényképezők. Szóval sztárolni akarom a társaságot, mert megy a fénykép csattogás, bennünket fényképeznek és dedikálunk. Mert itt vannak a Magyar Rádió képeslapjai a kezemben, amit ugye a mi hírlevelünk alapján lehet kérni tőlünk e-mailben. Aki rendszeres olvasónk és hallgatónk, az kérhet tőlünk. És Szalai Dani rendszeresen össze is gyűjti. Úgyhogy most itt van a mai adag. Kitzinger Szonya netdoktorra kezd el dedikálni. Jó. Adom a másikat. De várjál, úgyfajta? Köszönöm szépen. Zoltánnak is kell majd aláírni. Igen, például Krakó Péter Egerből azt írta nekünk, hogy ha még van a szép színes zebrás képeslapból, akkor küldjünk neki egy dedikált változatot, és egyébként azt üzeni, hogy királyok vagyunk. Nem az a legjobb, az jár jól, aki a tigrisest kapja. Miért? Mert egy tigris nyitott szájjal itt van, és akkor egy egér belok közé, majd mindent egy lapra tettünk fel. Ne, a rinocérusz is nagyon tetszik nekem, ez egy szép kimunkált rinocérusz. www.radio.hu, és ezt a képeslapot meg lehet még mindig rendelni. Most a tied. És akkor kezdődjön a műsor. A szokásos hírválasztó után bemutatkozik a Coedo tudásháló, eredményt hirdettek az elektronikus tananyag készítő versenyen. A stúdióban a szervező mesél a tapasztalatokról. Big Brother nyica, avagy kamera a plüsmaciban, a netdoktornő újabb hátborzolása. Magánszféra sértegetés rejtett kamerákkal. Ismét egy szóbokorra talált netnyelvészünk, sokuknak ismerős lesz a CAD szóból. A CAD nem macskát jelent az informatikában. És újra lesz egy heti műtárgy, mégpedig a kulcstartóba ojtott memória, és még lesz egy PCTP chatmentor. Számítógépes talkshow mindenkinek, ez itt a modem idők. Közben itt a hallgatók nem hallották, chatmentől egy szignálváltozatot hallhattunk. Szignálunk alatt, légy szíves, ezt ismételd meg itt a közönséget. Nem, majd legközelebb. Ja, de az egészet felének látta, hogy is tudom, hogy szégyenlő csak hát. De arra fakadt majd, hogy nem. Megy a chat azért. És megy, most... megy benne, és ülünk rögtön 10. Ott van egy szürke személyiség, csütibot személyében. Ő nincs benne a 10-ben. De ő szokott köszönni annak, aki bejön ide a szobába. Ahogy és néha elmondja, hogy mennyi az idő. Így van. Most éppen bemondta, 879 netóra. Ott folyamatosan megy a netidő. Már elkezdtem a bemutatást, de azért még egyszer Kitzinger Szonya netdoktornő. Jó estét kívánok! Net nyelvészünk Bódi Zoltán. Üdvözlet mindenkinek! Csetmen Smágyik Balázs. Jó estét! A műsor gurúja Szilágyi Árpád. És itt van Szalai Dani, akitől mindjárt majd a játékkérdést is hallhatjuk, hogyha lesz játékkérdést. Van, igen. Lesz bizony. És van egy vendégünk, mégpedig Forrai Krisztián, a Coedo tudásállótól. Szia, jó estét! Jó estét! Mindjárt majd rád is rátérünk, de előtte következzen a hírválasztó. És Krisztiánnak is mondom, hogy te is szavazhatsz majd a hírválasztónkba, mert ez itt úgy megy, hogy van három hír, és a vendégünket is bevonjuk a szavazásba. Mondom a három hír címet, és utána majd persze egy kommentáljuk a híreket. Pályázni lehet az e-Magyarország pontok létesítésére, ez az első. Aztán flash memória meghajtóként használható karóra. És végül Magyarországon az internet penetráció 15%. Na, kit melyik fog meg? 15%. Igen. Szólja, hogy egy ilyen számos adatos dolog fog megférni. Pályázni lehet, ne haragudj már, így késő este. Nem vagy pályázós alkat. Egyébként engem is, nem vagyok érintett. Engem is az internet penetráció fogott meg. Nekem nem a 15%, hanem a penetráció. Ez nagyon, erről szeretnék beszélni. Igen, a csetel is megkezdett, hogy internet mi? Jaj, de jó, ez a szem eldőlt. Definiáld. Hát a to penetrate, ugye angolban, az egyébként azt jelenti, hogy áthatolni. Nincs semmi köze a szakhoz. Áthatolni, behatolni, elterjedni, szétterülni. Mondhatjuk úgy, hogy mennyire hatja át a társadalmat? Nem. Mennyire van elterjedve? Hát, internet elterjedtség, internet használat. Ez nem egy hibás szó rá. Nem, csak ez egy olyan idegen szó, amelynek a jelentése még a közvéleményben sem nyilvánvaló. Tehát tényleg csak a nagyon-nagyon szűk szakma számára világos. Bár mondjuk a közvéleménykutatás az ugye tulajdonképpen a szűk szakmának a tudománya, csak a közvéleménynek szól ráadásul. Úgyhogy ezért kellene néha ezeket a szakmai kifejezéseket kiváltani, bár én nagyon szeretem a szakkifejezéseket, tehát semmi bajom vele, csak kevesen értik meg, mint ahogy a chatről rögtön jött egyébként. Aha. Egy pillanat alatt, hogy internet mi? Hát elterjedtség, használat. Pedig használjuk azért egy ideje, hogy már melyik lesz a flash. Mi az, hogy flash? Mire mondtad, hogy flash? Flash memória. Ja, flash memória, szóval. Ja, jó, oké. Okay. Vendégünk? Én csatlakoznék az előttem szólóhoz. Vagyis flash memória. Nekem is az flash. Dani? Én is a másodikra, tehát a karórára. Hát, szóval akkor ez győzni fog. Nem baj, amit akartam, elmondtam. Mielőtt a hírt elmondom, Dani, a játékkérdés. A múlt héten bemutattunk egy könyvet. És ennek a könyvnek a címére lennénk kíváncsiak. A magyar címére, vagy az angolra? Mind a kettőt elfogadjuk, de a magyarra nyilván értelemszerűen elsősorban. A telefonszámunk 328-85-55, lehet mostantól hívni bennünket, és Szalai Dani fogadja a hívásokat. És akkor jöjjön a hír, flash memória meghajtóként használható karóra. Mivel az elmúlt időkben a flash memóriák mérete alaposan csökkent, adattároló kapacitása pedig jelentős mértékben növekedett, lényegében egymás után kerülnek forgalomba a különböző apró flash memória meghajtók, melyek a legtöbb esetben kulcstartó formát öltenek. Egy bécsi cég pedig ezen túlmenően a napokban kiadott egy olyan speciális karórát, mely kulcstartó formájú társaihoz hasonlóan akár flash memória meghajtóként is képes funkcionálni. Érdekesség, hogy a Cartagena Handels cég mérnökei a speciális órák könnyű csatlakoztathatóságáról sem feledkeztek meg, ami konkrétan abban nyilvánul meg, hogy a Lex Memory órák tulajdonosainak nem feltétlenül kell USB kábelt maguknál tartani, amennyiben személyi számítógépekhez szeretnék csatlakoztatni karórájukat. Ezt úgy sikerült megoldani, hogy a karórákat alaphelyzetben ellátták egy rövid kis USB kábellel, és olyan jól elrejtették, hogy nem is látszik. Ez a kábel természetesen mindössze néhány centiméter hosszú, így ennek segítségével csak oly módon lehet PC-hez csatlakoztatni az órát, ha a viselője leveszi a karjáról. Hát, elég furcsa divat azért, nem? Így fityeg rajta egy kábel. Ennek se füle, se farka. Miért, hogy nem? Ez a kütyű, tehát mondjuk hívjuk ezt, hát jó, hívjuk flash memóriánk, tehát a hordozható flash memória, ami tulajdonképpen úgy működik a Windows XP-ben, hogy rádugod az USB kapura, hátulról a gépről, vagy előről, attól függ, hogy hol van a számítógépen, és egyszerűen a Windows XP felismeri magától, és úgy látod onnantól kezdve, mintha egy merev lemez volna, ez egyszerűen ki fogja ütni a flopit a helyéről. Uh-huh. Tehát már csak szerintem... Nekem már régen kiütötte a flopit de a helyéről. Tényleg, szóval, ez sokkal egyszerűbb, mint most kiírni CD-n az összes anyagodat. Egy 256 megás memóriára szerintem szinte bármit ki lehet írni, ami ugye úgy egyáltalán a mindennapokban téged érdekelhet, vagy el kell vinned valami adatot. Nekünk például most a San Francisco-i körútól 144 megás volt az összes fényképünk, azt simán el tudtam vinni egyik helyről a másikra. És egy ilyen flash kártyával húzoltad? Igen, pontosan. Kinn a Microsofttól ezen kaptuk már meg az anyagokat is, tehát az összes sajtóanyag ezen volt rajta egy ilyen. 144 megabájt? Nem, egy 256 megásat kaptunk, igen. És 144 megabájt a fényképek. Összesen. Eddig akkor pontosan 100 darab flopira. Volna, így van. Na most egyébként mennyire terjedt ez a technológia? Tehát én egyszerű bölcsészként, én otthon irogatom a CD-imet, én ezzel nagyon meg vagyok elégedve, flopit már évek óta nem használok, már majdnem évtizede mindig utáltam, soha nem jött be, de hát ez, hogy toll, meg kulcsot, meg órába mizért letölteni hát egy dokumentumot. Hogy kicsike Szonyánál, én már láttam egy ilyen eszközt. Hát jó, hát Szonyánál mindig van minden valami, ami újdonság, meg ami ilyen sztáros, meg mindenom én, de Divatos, meg ilyesmi, trendy, de egyébként általában mennyire van ez elterjedve? Chatman? Szerintem egyre inkább, tehát nagyon esik a memóriák ára továbbra is, különösen most már ezek a speciális memóriák ára is, úgyhogy pont nézegettük, hogy egy ilyen 256 megás USB-s memória tollat, vagy valahogy így hívják, pen memóriát, vagy pen drive-ot, hogy ahányféle képen emlegetik, azt ilyen 17-18 ezer forintért már meg lehet venni. És erre teljesen rá lehet, mondjuk otthon megírok egy 30 oldalas tanulmányt, azt én föl tudom tölteni, és be tudom vinni a munkahelyemre. Az egyetlen feltétel, együtt. Hogy mind a két gépen az otthonidon is, és USB. A bent is legyen USB, illetve hogy hát egyiken se NT4 fusson, mert az NT4 nem támogatja az USB-t, az összes többi igen. Aha. Nagyjából ennyi. Még egy dolgot hagyd mondjak el, éppen ma beszélgettünk egy vírusszakértővel, aki viszont fölhívta arra a figyelmet, hogy ez sokkal nagyobb veszélyt rejt magában, mint a floppy, mert egyrészt nem minden antivírus kezdi el automatikusan ellenőrizni, amikor bedugod, nincsenek még rá felkészítve, viszont ez a floppyval szemben, ahogyha olyan anyag van rajta, ami tehát megbabrálják, és automatikusan tartalmazza azt a kódot, amitől automatikusan el tud indulni például egy CD, ugye ezt föl lehet rakni egy ilyen USB drive-ra is, és el tud indulni ott, tehát rögtön egy vírus, hogyha így van megírva, el tudna indulni automatikusan, hogyha rádugod azért az egész dolgot a számítógép, úgyhogy erre figyelni kell azért a jövőben majd. Hát erre is biztos lesz azért valamilyen védelem szerintem előbb-utóbb, mert nem, Krisztián? Nagyon bólogatsz. Igen. Azért bólogatok, mert hogy az oktatási minisztérium az erőteljesen támogatja az USB pendrive-oknak a használatát, mert hát nyilván adja magát, hogy a lurkók a házi feladatot így cipeljék be, sokkal egyszerűbb, mint floppy. Nem tudom, Zoli, figyelted ezt az első módot. Ez olyan jó hangzik, hogy mondjuk 7-8 évvel ezelőtt, hogyha az oktatási minisztériumban valaki ilyet mond, hogy az oktatási minisztérium támogatja az USB pendrive-okat. Szerintem ez egy képtelenség lett volna, nem? Igen. Hát itt tartunk most a korszak szerint. Szonya, aki már használója ennek. Kényelmes, jó dolog? Nem is kényelmes, igen, de nem is ezen lepődtem meg. Vannak olyan felsőoktatási intézmények, ahol még mindig azon küzdenek, hogy ne kézírásra adják be a hallgatók a dolgot, azot, hanem számítógéppel. Igen, így van. Vannak még itt problémák. Így van. Bolt, találkoztál már ezzel? Hogyne, hát ez napi probléma nálunk is, de teszem hozzá, nekem vannak olyan kollégáim, és velem is néha előfordul, hogy azt mondom, hogy kézzel szeretném. Uh-huh. Kézzel szeretném az anyagot. A grafológus szólal meg belőle. Nem, én nem értek a grafológiához, és természetesen ez abszolút jogtalan, meg etikátlan lenne. Nem, nagyon sok mindent meg lehet tudni arról, hogy az illető, hogy mondja, nem a személyisége, hanem hogy mennyire veszi ezt komolyan. Tehát, hogyha egy ilyen Ferdin odaírt, ilyen széles sorokban leírt valamit kapok, akkor hát az olyan ciki. Na, akkor akkor az intelligens papírt azt neked találták ki. Mert igen, volt már nálunk is ilyen, azt hiszem. Na, visszatérünk majd még a pendrive-ra, meg a flash memóriákra, de akkor most egy picit az oktatás felé evezünk. A hír arról szólt tegnap előtt, ugye, Krisztián, vagy tegnap előtt, tegnap előtt, hogy eredményt hirdettetek a Coedu tudásháló versenyen, ami, ha jól tudom, egy elektronikus tananyag készítő verseny volt. Igen. Kezdjük szerintem az elején, hogy mi az az elektronikus tananyag? Ugyanaz, mint a tankönyv, csak elektronikus formában a számítógépen? Hát, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor igen, mert nyilvánvalóan nem ugyanaz, mert hogy kihasználja a mi esetünkben, mi interneten keresztül elérhető és használható tananyagokat értünk elektronikus tananyagokon, tehát kihasználja az internet adta interaktív, multimédiás lehetőségeket. Vagyis ez az, amiről már itt többször is beszélgettünk, hogy hogy is mondtuk ez, Zoli? Nem távoktatás, hanem internetes e-learning, ugye? Tehát elektronikus oktatás és tanulás. Igen. És ugye két héttel ezelőtt itt volt Magyar Bálint, az oktatási miniszter, és többek között erről is beszélgettünk. Elektronikus tananyagot készíteni nem olyan egyszerű, mint a hagyományos tananyagot? Tehát ezért kell versenyt szervezni? Vagy miért kell versenyt szervezni? Versenyt azért kellett szervezni, mert mi úgy gondoltuk, hogy mivel van egy jó eszközünk, amivel elektronikus tananyagokat lehet előállítani. Ez a számítógép? Ez a számítógép, és egy szoftver, ami képes tananyagot szerkeszteni, amivel tananyagot lehet szerkeszteni. És nézzük meg, hogy 12-19 éves gyerekek, akikről mi azt gondoljuk, hogy még tanulnia kellene, ugye? Igen, de azért azt gondolom, tudjátok, hogy ők már sokkal inkább hozzá vannak szokva az új technológiákhoz, sokkal jártasabbak, és legtöbbször leiskolázzák az informatika tanárt is. Tehát magyarul tanulók készítik a tananyag készítő szoftverrel a tananyagot? Így van. Na, de hát ehhez tananyag elkészítése az azért egy viszonylag jelentős szakmai tudás is kell, ami én nagyon kedvelem ezt a korosztályt, tehát nem erről van szó, de hát ezek a gyerekek mi nem tudhatják. Mondja, hogy ezt is pedagógus. Hogy kell tanítani, tehát azért ez egy mesterség. Így van, ezért talán a tananyag megjelölés az nem túl szerencsés, mondjuk oktatóanyag. Aha, tehát olyan segédanyag információs anyag, amit föl tud használni bárki az oktatás során. Aha. Maga az e-learning is. Például mondjál erre, Krisztián, hogy mi ez az oktatóanyag, tehát hogy valami, hogy el tudjuk képzelni, egy valami konkrét példán keresztül. Hát mondjuk a legkonkrétabb példa, akkor a verseny egyik győztes csapata, a szekció Divina, ők az aranymetszés témáját dolgozták fel. Ez egy nagyon hálás téma. Nagyon hálás téma, hiszen ha jobban belegondolunk, és kicsit utána nézünk, akkor az élet minden területén jelen van. És nyilván nem csak a geometriában, hanem... Sok képpel lehet illusztrálni, van, interaktivitást is be lehet vonni. Így van, így van. Zenét is, ők nagyon ügyesen megoldották, hogy flashben leprogramozták a zenét, és egész végig fut alatta. Csak egy mondat tényleg azért, hogy nem, tehát hogy félreértsék itt egy néhányan, tehát aranymetszés alatt ugye nem az aranynak, mint a fémnek valamiféle megmunkálását kell érteni, hanem ez egy klasszikus szerkesztési szabály, ami az építőművészettől kezdve mindenféle szerkesztésre fog, a festészet, képzőművészet, irodalom, nyelv, minden ilyen. Zene. Nekem az volt a legérdekesebb. Persze, ez a hármas egységekre épülő, átívelő szerkezetek, mindegy. Nem, mert ugye zenénél még hanggal is lehet illusztrálni az egészet. Ez egy klasszikus, nagyon-nagyon jó példa. Egyébként nekem az informatikában azt tetszik, tananyag előállító vagy segédeszközként, nem tudom, hogy mennyire tudták ezt a gyerekek kihasználni, hogy ugye multimediális és multidisciplináris, tehát több tárgyat egyszerre, többféle tudás területről lehet megközelíteni. Voltak ilyen kísérletek? Voltak ilyen eszközök? Mi ezt próbáltuk elősegíteni azzal, hogy volt egy köztes tudományága kategória, 7 kategória volt egyébként. Igazából ez a lényeg szerintem. Igen, az én felfogásom szerint. De azért azzal szembe kellett találkoznunk, hogy mivel iskolákról lévén szó, itt a tantárgy központú szemlélet az még nagyon él. Voltak olyan csapatok, akik hét nagyobb kategória volt, és nem volt olyan, hogy magyar történelem vagy történelem kategória, hanem ember és társadalom, ez volt egy ilyen nagyobb gyűjtő kategória. De ők történelem kategóriában készítették el a dolgozatukat, és ők úgy is gondoltak rá. Volt például egy ilyen csapat, hogy Kornyika, ők voltak ugye, akik zenében, zenei kategóriában indultak, és ez is mutatja, hogy milyen kis fiatal, lelkes csikó csapatokból állt össze a versenymezőny. Igen, nekem a kedvencem, bocsássatok meg, a kedvencem az végül is nem jutott be a 16 döntős tananyagban, az a tananyag volt, amelyik a második világháború történetét dolgozta fel ilyen teljesen ilyen mai gyerek nyelven. És akkor most nézzük a Doni ütközetet. Itt sok dolog történt, sokan meghaltak, és nagyon-nagyon csúnya dolog volt. Ilyen nyelvezeten nagyon szórakoztató volt. Nem véletlen, hogy nem jutottak be valószínűleg. Mi nagyon sokat kacagtunk rajta, tehát a maga nemében talán külön díjat érdemelt volna. Na jó, hát igen. De mi lesz az eredmény ennek? Mi lesz az eredmény? Tehát az eredménye... egyszer csak föltűnik az általános iskolákban, meg a középiskolákban egy ilyen segédanyag, és mondjuk egy ilyen Zolihoz hasonló pedagógus is el tudja kezdeni használni a elektronikus tananyagot? A mi célunk az volt, hogy megmutassuk, mert mi bíztunk abban, hogy 12-19 éves gyerekek igenis képesek arra, tudják, hogy mit szeretnének tanulni, mi az, ami érdekli őket. Tessék, itt egy eszköz, ott az internet, mint információforrás, használjátok ki, rakjatok össze egy olyan anyagot. Az volt az egyébként a feltétel, hogy elsősorban a saját korosztályuk számára legyen használható és releváns. Nem pedig kérdés. Az, hogy az oktatásban használható. És mi igazoltnak láttuk a feltevésünket. Még egy kérdés, hogy mi is megnézhetjük ezt? Természetesen. Ez az év végéig biztosan, hogy bárki számára ingyenesen hozzáférhetőek lesznek a verseny honlapján keresztül. Az ingyenes, ezt úgy kell érteni, hogy mindössze egy szabadon választott felhasználó nevet és jelszavat kell megadni, és ennyi. Gratulálunk a győzteseknek, és reméljük, hogy jövőre is lesz és majd a verseny ötletnek is gratulálunk. Az ötlethez is így van. Köszönjük. A mi kérdésünk viszont még egyszer, hogy mi volt annak a könyvnek a címe, amelyet a múlt héten mutattunk be. Esetleg a szerző is jó. Marabási Albert László a szerző, itt ült velünk a stúdióban. És ha valaki esetleg a honlapunkra benéz, akkor hasznos információkat talál a kérdésünkkel kapcsolatban. A telefonszámunk 328 85 55. Big Brother Nyica is watching you. Nézhetünk téged, Szonya? Hát ti nézhettek, hallgatok kevésbé, majd holnap esetleg a honlapon, mert itt közben vadul fotóztál engem, de nem is ez a lényeg. Azt tudjuk ugye, hogy a televízióban a valóság sok hanyatlanak. Kezdenek átszövődni az internetre. Jó napon van ma. Ez egy jó hír. Jó, hát most ezzel nem mondtam újdonságot, de viszont az talán újdonságot mondok, hogy az online piacnak nem a pornóipar most már a legnagyobb biznisze, hanem a kukkolásipar. Kukkolásipar. Kettő összefügg egyébként, vagy legalábbis régebben összefüggött. Ugyanis mit értünk ez alatt? A pornó Amerikában alatt, a 2 millió rejtett kamera működik. 2 millió rejtett kamera működéséről tudnak szakemberek, biztonságtechnikai szakemberek. De hogy azok azért rejtettek, nem tudjuk őket, hogy vannak. Igen, ilyen közterületen elhelyezett kamerák, nem? Nem. Bemész egy boltba, megvásárolsz egy rejtett kamerát, mert van egy olyan gyanút, hogy a barátnőd megcsal. Aha. Veszel egy rejtett kamerát, ami mondjuk egy műnövényben van elrejtve. Ezt szépen elrejted az éjjeli szekrényeden. Ilyenből van 2 millió? Igen. Ez nagyon jó. De ez botrányos. És valahol az ott diszkréten el van rejtve, kell hozzá egy vevőberendezés, jól mondom, Balázs? Persze, biztos, igen. Rádiójeleken mennek a jelek, és ezt pár száz méterre lehet dekódolni. És végig lehet nézni, hogy mondjuk mit csinál a barátnőd, amikor éppen nem vagy otthon. Mindenféle tárgyakba belerejtik ezeket a rejtett kamerákat, úgy, hogy nem jössz rá. Tehát láttam ilyeneket az interneten, fotókat. Mondjuk például van szülőknek egy olyan variáció, hogy vesznek egy plüsmocit, és annak a szemébe ott figyel egy ilyen gombos tűfej nagyságú kis okosság, és akkor megnézheted vele, hogy a babysitter mondjuk nem focilabdának használja a gyerekedet, amikor ameddig te nem vagy ott. Volt egy ilyen nagyon csúnya eset, hogy fiúfürdőben elrejtettek egy ilyet, valószínűleg ez sportáskába volt elrejtve. Fiúfürdőbe. És kedves lányok lehettek. És itt jön be a biznisz. Tehát valaki beruház egy ilyenre, felveszi azt, hogy szép atléta testű fiatal emberek fürödnek, mert ez konkrétan sportoló fiúk öltözőjébe és zuhanyzójába történt. Nem te voltál egyetlen? Vagy eladják olyan szájtoknak, ahol erre igenis van kereslet. Uh-huh. Úgyhogy egyre inkább fejlődik ez a dolog Amerikában, és ugye Amerikában, ami megjelenik, az hát előbb vagy utóbb, de Magyarországra is átjön. Magyarországról nem, van olyan cég, aki árul ilyesmiket, beszélte velünk, azt mondták, hogy nem jelentős a forgalmuk, tehát az a forgalmuk, ahány ilyen kamerát értékesítenek, de náluk is megvan az, hogy mit tudom, órába elrejtett kis rejtett kamera, akkor például a füstérzékelő tetején ott figyel egy kis kamera. Egyébként árulnak már hozzá, létrejött az az ipar is, amely dekódoló berendezéseket árul. Tehát jössz-mész egy ilyen kis berendezés, és felmérheted, hogy esetleg hol figyelhetnek téged ilyen rejtett kamerák. Nagyon érdekes, ugyanakkor ijesztő is, Boz. Rémisztő. Ez az egész, ez olyan etikai és morális válságot tükröz, és annyira rémíti az embert. Nem? Megmondom nektek őszintén. És bemegyek a munkahelyemre, és ülök a számítógép előtt, és éppen kiment valaki az irodából, és egyedül vagyok ott, és valami veszi, hogy én ott most és mit csinálok, hogy teszem a lábam például. És erről is olvastam, egy nagyon érdekes tanulmány jelent meg az interneten ezzel kapcsolatban, hogy asztal alá is elrejtik vicceskedő dolgozók, és akkor mondjuk a szoknyám alá beláthatsz. Közvetítjük mondjuk az internetet közben. Ugye? Vagy a szoláriumban. Nekem az volt a kedvencem, hogy 2 évvel ezelőtt volt. Néztél ilyet, Krisztián? Én mindent, ami az interneten van. És egy szoláriumban tudtál bekukolni? Persze. De ott a fizetés nélkül, vagy ott azért kérték? Nem, hát fizetés nélkül voltak olyan szájtok. Na, adás után a címet meg kérem. Egyébként bennem fölmerült már egy ilyen nagy áruházban, hogyha mellékhelyiségbe elmentem. Nem. Abszolút fölmerült bennem, hogy az a füstjelző, az ne adj Isten, lehet, hogy kamerát. Elmondjam, hogy elég neked elmened az öltözőbe, tehát ahol felpróbálsz mondjuk egy farmer nadrágot. Ott is? Hidd el, hogy ott is van. Figyelik, hogy ne lopjál. De hol vagyunk az iriszkennerektől? Hát ez oda fog vezetni, és ez meg is valósul egy-két éven belül. Hát sokkal egyszerűbb lesz. Ijesztő dolgokat mondok, mi? Hát igen. Igen. Úgyhogy annyira le vagyunk taglózva, hogy kérjük meg a hallgatókat, hogy írják meg a véleményüket a mi e-mail címünkre. Akik meg telefonálnak, azok a játékunk kérdésére válaszoljanak. Válaszolnak, Dani? Már szóltak is. Na, és mi a könyv címe? Behálózva. Egyébként volt, aki Kovács Győző könyvére asszociált, ami ugye fölidéztek, hogy a bevezetés az informatika, vagy hogy is volt? Számítástechnika világába? Hát ez most nem tudom pontosan. Kalandozás informatikában. Mint ha országnév lenne, igen, nagy ível. De hát az nem a múlt héten volt, hanem pár hónappal ezelőtt. De azért örülünk, hogy valaki erre is emlékszik. Másik könyv is volt a múlt alkalommal, Jakob Nielsennek a Designing the Web, vagy magyarul rosszul webdesignnak fordította. Ki mondta meg a megfejtést? Kis Péter Dávid mondta Zákány székről. De jó, hogy hozzátettel ezt a Dávidot. Nagyon jó. Hát akkor gratulálunk Kis Péter Dávidnak, és akkor most netnyelvészünké lesz a szó. Hol találtad a rövidítést, Zoli? A gyakori forrásom, itt az infószótár kulisszatitkaiba beavatni a hallgatókat, gyakori forrásom a különböző webes szótárak, informatikai szótárak, és böngésztem, már nem tudom melyik az egyik webes szótárat, és ott találtam a C címszónál, vagy betűnél, először a CAD, aztán CAE, CAE, CAL, CAM, CAP, CASE, CAT, CAT. Aztán ugye ezek rájöttem, hogy hát ugye ez a CAD, CAE, CAL, stb. Rövidítések. Már azt hiszem megszokták a hallgatók, hogy majdnem minden informatikai kifejezés az, amit én itt elmondok, az itt ilyen rövidítés vagy mozaik szó. És az azért érdekes, mert ez egy szócsalád. A CA ebben ugye a Computer Aided vagy Computer Assisted előtag, ami annyit jelent, hogy számítógép segítette, vagy számítógéppel segített, számítógéppel asszisztált, valami csoda. A CAD számítógép által segített, vagy számítógéppel segített design, tehát mondjuk tehát tervezés. Nem szép dolog, csak közben akartam venni, hogy van egy ilyen nevű cég is, csak hogy össze ne keverje valaki ezzel. Ugyanez a rövidítés a neve. Ugyanez, tehát ez a rövidítés, ez egyébként, és pontosabban ez a mozaik szó, ez már tulajdonnévé is vált. Ezek közül néhány legalábbis. Tehát ez borzasztó érdekes, tehát az informatikában, ha valami valahonnan elindul egy kifejezés, akkor abból egy pillanat alatt közhasználatú szó, sőt, tulajdonnév is válhat. De hogy kapcsolódjunk az oktatáshoz, ugye a CAE, a Computer Aided Education, tehát oktatás, learning is van, CAE, számítógépe segített tanulás, tulajdonképpen ez a verseny, ez erről szólt, a teaching, Computer Aided Teaching. És ezek már jól kiismertek a divatból, ezek a kifejezések. De nagyon tetszik nekem. Maga a rövidítés, vagy igen, hogy egy az, ilyen bokor alakul. Igen. És ezek közül talán a legismertebb mégis a CAD marad. A CAD, igen. Mert annak van talán... Mert tulajdonévé vált. Így tehát van. Szoftverek, cégeknek a nevében benne található. Lesz még egy picike időnk itt a műsor végén a hét műtárgyára. Szalai Dani kezében ott van az a bizonyos pendrive, amit emlegettünk a műsor elején. Igen, ebben 16 memória, 16 megabyte RAM, vagy igen, memória van benne. És mire használod? Hát fájlokat tárolni rajta. Word-docsikat hurcolsz, ugye? Hát arra is jó, én kimondottam banki adataimnak a mentésére használom. Tényleg? Tehát a banki ilyen kulcslemezként. De hogy, beviszed a bankba és ott elfogadja? Nem, hanem otthon a számítógéphez, a banki szoftverhez van egy floppy, azon vannak rajta azok a fájlok, amin a titkos fájlok vannak rajta, ami kell a programnak a működéséhez. Szonya már el is vette tőled, úgyhogy versél keresztet rá. Mentettem, tehát ezen vannak a banki adatok végül is. El kell búcsúznunk, mert véget ért a műsor, eddig tartott a modemidők, a honlapunkat a Hungary Network gondozza net.hu/modemidok, a legutóbbi felvételeinket a PC World CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg, az internetkalóz CD-n pedig ezúttal a Takács Barnabással készített interjúk, illetve műsorok szerepelnek. Szilágyi Árpádot és a modemidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.